สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษย์เทวดานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่317คำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่92ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายพี่น้องครับ 3-4 วันที่ผ่านมานี้นะครับผมได้แบ่งปันเกี่ยวกับความจริง4ประการในเรื่องการที่เราจะพ้นจากซึ่งชั่วร้ายหรือพ้นจากอำนาจมืดวิญญาณชั่วพ้นจากมารซาตานซึ่งเป็นศัตรูของเรานั้นมีอยู่4ประการประการแรกก็คือว่าเราจะต้องยอมรับเสียก่อนครับว่ามารซาตานนั้นมันมีจริงและเราต้องยอมรับว่ามันมีฤทธิ์อำนาจนะครับพลังของมันนะครับเหนือเราอยู่ประการที่2ก็คือว่ามารร้ายนะครับมันจ้องที่จะทำร้ายเรานานมารร้ายมันจ้องที่จะเป็นศัตรูกับเราตลอดเวลาการที่3ครับเราจะต้องพึ่งพระเจ้าและเราต้องตระหนักประจักษ์ว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นผู้ที่ปลดปล่อยเราได้ทำให้เราทั้งหลายมีชัยชนะได้ชัยชนะของเรานั้นอยู่ที่การพึ่งพาพระเจ้านะครับและประเด็นสุดท้ายซึ่งจะกล่าวในวันนี้ก็คือเราสามารถใช้คำอธิษฐานของพระเยซูเพื่อการปลดปล่อยได้พี่น้องครับในเช้าวันนี้ประเด็นที่4นั้นก็จะมีพระคัมภีร์อยู่ทั้งหมด8ตอนด้วยกันนะครับแต่เราจะมาดูก่อนครับว่าเราสามารถใช้คำอธิษฐานของพระเยซูเพื่อรับการปลดปล่อยได้อย่างไรสิ่งที่สำคัญก็คือว่าพระเยซูนั้นสอนให้เราอธิษฐานให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายให้เราที่จะมีชัยชนะเหนือการทดลองทดสอบและการล่อลวงทั้งหลายของมารซาตานนั้นพระเยซูทรงทราบว่าเมื่อมนุษย์จะต้องเข้าสู่การทดลองนั้นมันเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสแต่ในที่สุดพระเจ้าสามารถประทานทางออกพระเจ้าประทานชัยชนะได้หมายความว่าพระเจ้านั้นทรงมีน้ำพระทัยทรงมีความปรารถนาที่จะให้เราสอบผ่านครับและด้วยเหตุผลประการนี้เองนะครับในประเด็นนี้เราสามารถใช้คำอธิษฐานของพระเยซูที่สอนเรานั้นที่จะได้รับชัยชนะได้รับการปลดปล่อยได้มี4หลักการตรงนี้ด้วยกันครับในวันนี้และ4หลักการนี้แต่ละหลักการนั้นก็มีพระคัมภีร์สนับสนุนอยู่2ข้อด้วยกันนะครับขอพี่น้องที่จะตั้งใจฟังนะครับหลักการแรกก็คือว่าหลักการยอมรับความจริงเกี่ยวกับศัตรูของเราว่ามันมีพลังมีอำนาจมีฤทธิ์เหนือเราทางด้านกายภาพพี่น้องครับคริสเตียนนั้นมักพึ่งกำลังฝ่ายร่างกายหรือฝ่ายกายของเราเพื่อช่วยตัวเองให้พ้นจากมารซาตานแต่มันเป็นไปไม่ได้ครับไม่มีทางที่เราจะพึ่งกำลังฝ่ายกายของเราเพื่อช่วยตัวเองจากมารซาตานได้แม้ว่าพระเยซูนั้นทรงใหญ่กว่ามารพี่น้องครับพระชนะของพระเจ้าที่จะมอบให้กับพี่น้องตอนแรกก็คืออยู่ในพระธรรม1ยอห์นบทที่4ข้อที่4ลูกทั้งหลายเอ๋ยท่านเป็นฝ่ายพระเจ้าและได้ชนะเขาทั้งหลายเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกโปรดฟังอีกครั้งครับลูกทั้งหลายเอ๋ยท่านเป็นฝ่ายพระเจ้าและได้ชนะเขาเหล่านั้นเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี่คือข้อคำพีแรกนะครับข้อพระคัมภีร์ที่2นั้นอยู่ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่31ข้อ12และ13เฉลยธรรมบัญญัติบทที่31ข้อ12และ13จงเรียกประชาชนให้มาชุมนุมกันทั้งชายและหญิงและเด็กทั้งคนต่างด้าวในเมืองของท่านเพื่อให้เขาได้ยินและเรียนรู้ที่จะยำเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและให้ระวังที่จะกระทำตามถ้อยคำทั้งสิ้นของธรรมบัญญัตินี้และเพื่อบุตรหลานท่านทั้งหลายผู้ยังไม่ทราบจะได้ยินและเรียนรู้ที่ยำเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านตราบเท่าเวลาซึ่งท่านอยู่ในแผ่นดินซึ่งท่านกำลังจะยกข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปยึดครองนั้นพี่น้องครับนี่คือประเด็นแรกก็คือว่าเราจะต้องยอมรับครับว่าศัตรูของเรานั้นมีกำลังเยอะครับเราจะต้องพึ่งในองค์พระผู้เป็นเจ้าพึ่งในพระเยซู เราต้องรู้ว่าผู้ที่อยู่ในเรานั้นก็เป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกผู้ที่อยู่ในเราก็คือองค์พระเยซูคริสต์ผู้ที่อยู่ในโลกก็คือมารซาตานพี่น้องครับชัยชนะของเรามาจากมารซาตานแต่เราต้องยอมรับว่ามันมีกำลังเหนือเราครับถ้าทีมฟุตบอลนะครับที่เก่งและมีความมั่นใจเกินไปอาจแพ้ได้อาจแพ้ทีมไหนครับอาจแพ้ทีมที่ย่อยกว่าได้นะครับความมั่นใจเกินไปทำให้ทีมเล่นอย่างไม่ตั้งใจประมาทปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นทำสิ่งที่ปกติจะทำไม่ได้นะครับคนที่ชำนาญป่านะครับเขาก็จะไม่กลัวงูแต่เขาจะยอมรับว่างูนั้นสามารถทำให้เขาตายได้และไม่ทำให้ตัวเองนั้นตกอยู่ในความเสี่ยงหรือตกอยู่ในอันตรายเขาจะต้องระมัดระวังเขาต้องรู้วิธีการจัดการกับงูนั้นและรู้วิธีหลีกเลี่ยงการถูกกัดพี่น้องครับเราไม่กลัวมารนะครับเรายำเกรงพระเจ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าในการเชื่อฟังการเรียนรู้ธรรมบัญญัติและถ้อยคำของธรรมบัญญัติหมายความว่าพระวจนะของพระเจ้านั่นเองนั้นก็จะทำให้เราจะมีชัยชนะนะครับเราจะอยู่ในแผ่นดินที่พระเจ้าให้กับเราในโลกนี้ได้พี่น้องครับพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ถือจุดหมายชีวิตของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์แต่เรานั้นจะต้องยอมรับเล่ห์เหลี่ยมและกลอุบายของมารมากพอที่จะหลีกเลี่ยงมันได้ที่จะเอาชนะมันได้ในที่สุดนี่คือหลักของการยอมรับศัตรูของเรานะครับหลักที่สองครับก็คือหลักการเอาตัวออกห่างพี่น้องครับสุภาษิตคนไทยของเรานั้นก็คล้ายๆกับสุภาษิตฝรั่งครับผมจะขอยกสุภาษิตฝรั่งก่อนนะครับสุภาษิตฝรั่งบอกว่าแอปเปิลนั่งเน่าผลเดียวนั้นทำให้แอปเปิลทั้งตะกร้าเน่าหมดพี่น้องลองคิดนะครับว่าสุภาษิตไทยเราก็มีใช่ไหมครับปลาเน่าตัวเดียวทำให้ปลาเหม็นหมดทั้งคลองนะครับแล้วก็ยังมีคำสอนที่ตกทอดมาก็คือว่าคบคนพาลคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนี่แสดงว่าอะไรครับนี่แสดงว่าเราจะต้องเซปเปอร์เรทหมายความว่าแยกตัวของเรานะครับออกจากความชั่วร้ายออกจากโลกนี้เราต้องอยู่ในโลกนี้แบบไม่เป็นของโลกนะครับเพราะฉะนั้นคริสเตียนที่ฉลาดนะครับจะรู้หลักการของการเอาตัวออกห่างหลักการของการหนีครับหลักการของการไม่คล้องแวะไม่คล้องเกี่ยวกับมารซาตานและสมุนของมันพี่น้องครับคริสเตียนที่ฉลาดจะประเมินชีวิตของเขาและหลีกเลี่ยงด้านที่เขาถูกทดลองมากที่สุดโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งครับคริสเตียนที่ฉลาดนั้นจะประเมินชีวิตของเขาและรู้นะครับรู้ว่าจุดอ่อนเขาอยู่ที่ไหนหลีกเขาจะหลีกเลี่ยงด้านที่เขาถูกทดลองมากที่สุดครับหมายความว่าครับหมายความว่าการเป็นคริสเตียนนั้นเราจะต้องทำสวอตนะครับทำสวอตชีวิตของเราตรงไหนที่เป็นจุดแข็ง strength ตรงไหนที่เป็นจุดอ่อน weakness นะครับตรงไหนที่เป็นโอกาสที่เราจะมีชัยชนะ opportunity โอกาสที่จะพัฒนาเติบโตฝ่ายวิญญาณนะครับและอันไหนถึงจะเป็นภาวะคุกคามที่มีต่อชีวิตของเรานะครับภาวะที่เราจะต้องเสี่ยงภาวะที่เราจะต้องหลีกหนีเสียพี่น้องครับข้อพระคัมภีร์2ข้อที่จะฝากให้ในเช้าวันนี้สำหรับหลักการของการหนีหลักการของการแยกตัวหลักการของการเอาตัวออกห่างนะครับก็คืออาจารย์เปาโลหรืออัครทูตเปาโลนั้นได้เตือนเราครับว่าใน1เทสุกาบทที่5ข้อที่22 1เทสุกาบทที่5ข้อที่22กล่าวว่าจงเว้นเสียจากสิ่งที่ชั่วทุกอย่างเห็นไหมครับพี่น้องครับเราจะต้องเว้นนะครับหรือต้องผ่านข้ามไปนะครับผ่านข้ามไปเว้นจากสิ่งที่ชั่วทุกอย่างนะครับใน1ทิโมธีบทที่6ข้อ11อัครทูตเปาโลก็ยังกล่าวเหมือนกันครับจงหลีกหนีเสียจากสิ่งชั่วร้ายพี่น้องครับจงหลีกหนีเสียจากสิ่งชั่วร้ายอยากจะจบวันนี้ด้วยเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับมีเด็กคนหนึ่งนะครับเขากลับมาจากสนามหญ้าหน้าบ้านเข้าบ้านอยู่ก็บอกกับคุณพ่อบอกว่าเขาบอกด้วยความภาคภูมิใจนะครับบอกว่าผมชนะงูตัวนึงวันนี้พ่อก็แปลกใจมากนะครับและอยากจะรู้ว่า วิธีชนะงูหรือขจัดงูออกจากบ้านหรือออกจากสนามนั้นทำยังไงนะครับคุณพ่อก็เลยถามลูกชายว่าหนูลูกตีงูด้วยไม้หรือก้อนหินล่ะเด็กคนนั้นอธิบายอย่างนี้ครับเขาบอกว่าผมวิ่งชนะงูครับพี่น้องครับเราไม่ควรพยายามโจมตีมารร้ายครับเพราะเราจริงๆแล้วด้วยกำลังของเราไม่มีสิทธิ์ชนะมันหรือเราอย่าพยายามที่จะเข้าต่อสู้นะจู่โจมรวมรันกับอำนาจชั่วร้ายนะครับที่จริงแล้วมีผู้เชี่ยวชาญไม่กี่คนเท่านั้นครับที่รู้วิธีเผชิญกับมารร้ายในสงครามฝ่ายวิญญาณแต่เราไม่ใช่ครับบุตรของพระเจ้าโดยทั่วไปไม่ควรทำอย่างนั้นโดยไม่มีการอบรมหรือทำด้วยความฮึกเหิมนะครับอย่าทำอย่างนั้นเด็ดขาดเราจะต้องใช้สติปัญญานะครับเราจะต้องน้อมใจยอมฟังพระเจ้าต่อสู้กับมารและมันจะหนีท่านไปอันนี้เป็นสาระของวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านที่จะมีชีวิตเหนือนะครับมีชัยชนะต่อมารซาตานและสมุนของมันตลอดจนอำนาจของวิญญาณชั่วอำนาจชั่วร้ายทั้งหลายอาเมน